सुजात ज्योतिका सर्वत समावासो अग्ने विश्वरूपं सम्यक् विभासो धयन्ति धयन्ति योगिनं तिधयन्ति योगिनं तत्पश्चात हटा कपड़ा अब पूरे पहुंच ओम आरे ओम यो आसो वासः पर नीचे मत नीचे मत पहुंचना है ओम हरे ओम यो वासु वासः परिवीताः सुश्रेय अह भवत जायमानः तन्दीरा कवय उनयन्ति साध्यो मनसा देवयन्त वस्त्र वस्त्रं समर्पयामि तत्पश्चातः ध्यायन्ते ध्यायन्ते इन्द्रायं वां ययौमहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् रघुपति ओम हरे ओम त्र्यम्बकं यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृता ओम सुगन्धिदित्यं भलेयामि भवत्री शनिश्वराय नमः गजवाहसनेश्वरदेवेभ्यो नमो नमः देवताभ्यो नमो नमः तत्पश्चातः ध्यायन्ते ध्यायन्ते ओम परमं पवित्रम् प्रियापतिर्यस्तयं पुरस्तायुषमग्रं प्रति मुंशुभ्रं यज्ञोपवीतं वल्मस्थितेजः यज्ञोपवीतान्ते यज्ञोपवीतं समर्पयामि भगवत्री शनेश्वरदेवताभ्यो नमो नमः सह परिवीतावस्थिषन् भवति जायमानः तं नीरासः कवयं साध्यमुं सदेवेन्द्र वस्त्र वस्त्रं समर्पयामि ॐ सुजातो ज्योतिका सरसवासो अग्निविश्वरूपं सम्यग्वासो उपवस्त्रान्ते उपवस्त्रं समर्पयामि भगवत्री शनेश्वरदेवताभ्यो नमो नमः उपवस्त्रान्ते उपवस्त्रं समर्पयामि तत्पश्चातः ध्यायन्ते ध्यायन्ते योगिनं ध्यायन्ते ध्यायन्ते योगिनं फटोरी आत्मा ठालो माथे पे लगा तो तुमसे ओम मारे पूरे माथे पे लगा ओम मारे हे ओम मा चंद्रम चंद्रम तु महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम मापदा हरते नित्यम चंदनम तु प्रयोयाम चंदनम विलेपयामि चंदनम विलेपयामि शनेश्वर देवताभ्यो नमो नमः शनेश्वर देवताभ्यो मय प्रभो मया हरदानि पुष्पाणि पूजार्थं ओम माल्यान्ते माल्यं समर्पयामि माल्याधीनि सुगन्धीनि माल्यत्याधीनि मय प्रभो मया हरदानि पुष्पाणि पूज्यदग्निः स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निवर्च ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योतिः सूर्यः स्वाहा तत्पश्चातः ध्यायन्ते ध्यायन्ते योगिनम् ओम हरिः ओम जलदीपस्य ओम हरे ओम धौरसि धुर्व धुर्वन्दं धुर्वन्दितं वयं वयं धुर्वामहं देवानामशिवनितमकुं तन्नमं पप्रदं दिक्षं देवाहूतं मावनस्वीरसुभूतवन्दसमक्रमा अग्रीय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतं धूपं दिवं प्रयक्ष्यामि धूपं दिवं प्रयक्ष्यामि तत्पश्चातः ध्यायन्ते ध्यायन्ते योगिनं ध्यायन्ते ध्यायन्ते योगिनम् ओं धुरस धुर्व धुर्वन्दं धुर्वम्यं दूरस सम्पर्कं दिक्षं देवाहूतं ध्यायन्ते ध्यायन्ते तत्पश्चातः ध्यायन्ति ध्यायन्ति योगिनं ध्यायन्ति ध्यायन्ति योगिनं पश्चातः हाथो हाथ धो कौन सा पूरा धोया प्रसाद लायो दिया हुआ है आप ही को समर्पित करते हैं इसे स्वीकार करें इस पूजा को स्वीकार करें आज के इस महापर्व के इस पंचामृत स्नान को दूध के दही के पंचामृत के स्नान को स्वीकार करें कुछ प्रसाद को स्वीकार करें ये प्रार्थना करते हुए आगे रख दीजिए ओम मारे हे ओम नाभ्यावासी अंतरिक्ष गुम शेषो देहो समर्थता पद्यम ओम मर्दज शोड़द्रा तथा लोकंगल पैनम प्रणय स्वहराय स्वसंजेतन प्रमय स्व नैविदंत नैविदंत और व्यवस्थ शनिश्चर देवता पे नमो नमः शनि देवता पे नमो नमः नैविदंत नैविदंत समर्पयामि तत्पश्चात ध्यायन्ते ध्यायन्ते योगिनं ध्यायन्ते ध्यायन्ते योगिनं तत्पश्चात ध्यायन्ते ध्यायन्ते योगिनं हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए धन करिए भगवान शनिश्चर का मन में भगवान शनि के गष्ट बैठे हुए रूप का ध्यान करिए गष्ट बैठे हुए शनि देव का ध्यान करते हुए प्रार्थना हे प्रभु जिस वाहन पे आप विराजमान हैं उस वाहन के रूप में आपको सुख समृद्धि और शांति की भावना से देखा जाता है सुख समृद्धि और शांति की भावना से आप हमें देखते हैं उसी प्रकार से हमें फल देते हैं न्याय के देवता हैं परंतु न्याय भी न्याय रूप से करते हैं इसलिए मुझे मेरे ऊपर कृपा न करें अपने सौंदर्य स्वरूप को मेरे जीवन में उतारें अपनी ऊपर कृपा मेरे ऊपर सदैव बनाए रखे प्रार्थना करते हुए ओम हरे ओम सरस्वती ने का पुरग सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि सर्वतस्तांगुलम मा पुरग वेद सर्वम यद्भूतम यक्षवाब्जम उतामृत शेषानो यदन्नेनातिरोहति तत्पश्चात ध्यायन्ते ध्यायन्ते योगिनं ध्यायन्ते ध्यायन्ते योगिनं मस्तक झुका लीजिए तेल उठा लो एक पतली सी धार से ठीक है ओम हरे हे साइड से चढ़ाया करो सामने समझ लिया करो आ जाओ ओम हरे ओम सहस्रशीने गुरुग सहस्राक्ष सहस्रपात भूमिगु सत्वस्वातिष्ठ दशांगुलम पुरुग एवेद गंगर्व यद्भूत यक्ष भाव्यम मऊतामृतत्वशेषा यदन्नेनादिरोहदीयैतावानसी मातो जायाश पुरुगा पारुगस्परी ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वः अग्निवर्चो ज्योतिर्वचः स्वः सूर्यज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वः ओम हरिः ओम आर्तिकम्यहं कुरु विपश्चिमे वर्धो भो आर्तिकम्यहं कुरु विपश्चिमे वर्धो भूयात्ति ओम आर्तिकम्यहं कुरु विपश्चिमे वर्धो काले कपड़े हरे हो मा वास परिता कशन जायमान तम धीरा सह कवयन साध्य मनसा देवेन्त वस्त्र वस्त्र समर्पयामि धातु धातु समर्पयामि।